เช่นก็ผ่านไปแล้วนะกว่า2อาทิตย์ใครที่มาตั้งแต่วันแรกก็ถ้าบอกว่าได้เจริญสติเป็นเวลา15-16วันเข้าไปแล้วถึงแม้ว่ายังจะเหลือเวลาอีกเกือบเดือนแต่ว่าก็อย่าไปคิดถึงวันเวลาที่เหลือให้มากนักนะอีกกี่วันถึงจะหมดคอร์สก็ช่างมันอย่าไปสนใจไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้วันเรือนี้ไม่ไปต้องนับถอยหลังด้วยพยายามอยู่กับวันนี้ชั่วโมงนี้ให้ดีที่สุดยิ่งเรานึกถึงวันกลับมากเท่าไหร่หรือนึกถึงวันที่จบคอร์สมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปช้าเหลือเกินจะรู้สึกอึดอัดจะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยสำคัญมากเลยนะมันจะเหลือเวลาอีกกี่วันก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็อยู่กับปัจจุบันด้วยความรู้สึกที่แจ่มใสใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะคนที่มาใหม่ๆวันแรกก็จะรู้สึกตื่นเต้นหรือว่าท้าทายแต่ว่าพอทำไปผ่านไปหลายวันหน้าก็จะเริ่มบึ้มมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวความเครียดก็จะมาลังความอยู่บ่อยๆให้รู้จักยิ้มนะยิ้มกับการปฏิบัติตื่นเช้าขึ้นมายิ้มให้กับตัวเองถ้าเพียงแค่เราฉีดยิ้มให้กับตัวเองนี่มันก็ช่วยทำให้จิตใจผ่อนคลายในแต่เวลาที่เราจะกลับมาสู่การปฏิบัติจากที่เดินจงกรมมาเป็นสร้างจังหวะหรือจากสร้างจังหวะเปลี่ยนเรียกว่าเป็นการเดินจงกรมก็ลองยิ้มก่อนที่เราจะเริ่มยกมือก่อนที่เราจะเริ่มก้าวเดินบางทีเราไม่สังเกตหรอกว่าหน้าตาเราบวมขึ้นแล้วพอหน้าตาบวมขึ้นใจก็บึ้งตามไปด้วยห่อเดียวตามไปด้วยแต่ว่าทันทีที่เราจิตยึดได้กับตัวเองให้ความบึ้งความเครียดมันก็จะค่อยๆทุเลาลงนายจะยิ้มที่ใบหน้าแต่มันก็ส่งผลจิตใจนะในทางตรงข้ามถ้าเราทำหน้าบึ้งเดี๋ยวใจเราก็จะคอยก็ค่อยเครียดตามไปด้วยอาการจะแจ้งสำคัญเป็นมากเพราะฉะนั้นก็เวลาปฏิบัติทำกายของเราให้พร้อมตั้งแต่สีหน้าใบหน้ารวมทั้งร่างกายส่วนอื่นๆก็ให้คลายด้วยบางทีเราไม่สังเกตนะว่าพอเราเริ่มเดินหรือเดินไปสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มเป็นเริ่มเครียดขึ้นมามันก็จะสะสมมากเข้ามากเข้าทำให้รู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยและยิ่งกว่านั้นมันทำให้ใจเราเครียดด้วยพอใจเครียดสะสมแล้วนี่บางทีเพียงแค่ยกมือเริ่มยกมือเท่านั้นแหละมันก็เครียดนะธรรมะเกิดเป็นมาแล้วพอปฏิบัติไปได้สัก2-3อาทิตย์นึงเนื่องจากวางใจไม่ถูกที่จะเอาที่จะคุมความคิดแล้วก็คอยเพ่งดูคอยเพ่งอวัยวะที่มันติดมันนิ่ง แล้วคอยประกบความคิดมันก็ค่อยๆเครียดขึ้นไปเรื่อยๆเครียดขึ้นไปเรื่อยๆสะสมมากเข้าถึงจุดหนึ่งเพียงแค่ยกมือสร้างจังหวะแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นมันก็เครียดตึงขึ้นมาจนปฏิบัติต่อไม่ได้ต้องเปลี่ยนวิธีการมาเป็นเดินเดินเป็นหลักเลยกว่าจะกลับมาสร้างจังหวะได้ก็ผ่านไปเป็นอาทิตย์หลังจากที่แก้อารมณ์ของตัวเองได้คือวางจิตวางใจให้ผ่อนคลายอันนี้พอเราทำกายของเราให้ผ่อนคลายใบหน้าแย้มยิ้มก็มาสู่การวางใจหรือการทำใจให้ถูกการปฏิบัติที่สาระสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบเราจะเป็นเดินจงกรมหรือสร้างจังหวะมันอยู่ที่การวางใจหรือการทำใจเป็นสำคัญหลักการที่สำคัญของการปฏิบัติโดยทอดการเจริญสติแนวสมพระเทียนแล้วก็แรกคือว่าเห็นไม่อยากเข้าไปเป็นเห็นนี่กับเป็นที่มันต่างกันนะแต่ส่วนใหญ่นี่แยกไม่ออกทำไปมันก็เข้าไปในความที่เข้าไปในอารมณ์โดยเพราะความเครียดก็เป็นความเครียดแทนที่เป็นความเครียดเมื่อหลายปีก่อนก็มีนักศึกษาคนหนึ่งเคยมาปฏิบัติมาได้สัก 3-4 วันก็มาศึกษาหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อทำยังไงดีหนูเครียดเหลือเกินหลวงพ่อท่านไม่ตอบแต่ถามย้อนกลับไปว่าถามไม่ถูกถามใหม่แต่ก็คิดสักพักแล้วก็ถามใหม่หลวงพ่อรู้เห็นความเครียดมันเยอะเหลือเกินมันต่างกันไหมระหว่างหนูเครียดเหลือเกินกับหนูเห็นความเครียดเยอะเหลือเกินแต่ส่วนใหญ่นี่เป็นผู้เครียดไปแล้วไม่ได้เห็นความเครียดที่เกิดขึ้นต้องแยกออกนะลองเห็นกับเห็นความเครียดไม่ใช่เป็นผู้เครียดการปฏิบัตินี่ไม่ใช่ว่าจะหวังแต่ความสงบอย่างเดียวบางทีความเครียดก็เกิดขึ้นได้ให้เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรเราเห็นมันเห็นนี่มันจะทำให้เราผ่านไปได้เร็วนะแต่ถ้าเป็นนี่มันติดเลยนะมันติดตามเลยถ้าเห็นนี่มันผ่านไปได้ง่ายแต่พอเป็นนี่มันติดเลยเหมือนกับว่าจมปักระหว่างการเห็นกองไฟกับการเข้าไปในกองไฟอยู่กลางกองไฟนี่มันต่างกันมากเลยนะเห็นความตัวก็เป็นผู้ตัวที่ต่างกันด้วยเห็นความตัวก็เหมือนกับว่าเห็นกองไฟอยู่ข้างหน้าแต่เป็นผู้ตัวนี่มันก็คือเข้าไปอยู่ในกองไฟถูกไฟเผาความโกรธความเครียดมันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้กับนักปฏิบัติปฏิฆะความขัดใจสามารถจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ตอนนี้ถ้าเราเห็นนั่นไม่พอไปเป็นนี่มันก็จะทำให้หลุดได้เร็วไม่ไปคล้องแวะทำมันเป็นนี่คือเขาไปคล้องแวะทำมันแล้วเปรียบไปเหมือนว่าเรานั่งรถทัวร์นะนั่งรถทัวร์เราผ่านสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมืองไม่ว่าจะเป็นย่านชุมชน ภูเขาทะเลผ่านอย่างเดียวเลยไม่แวะแต่ถ้านั่งรถส่วนตัวนี่มันแวะตะพึดตะพือเลยนะเดี๋ยวเจอชายหาดก็แวะลงไปรับลมเดี๋ยวผ่านห้างสรรพสินค้าก็ลงไปช้อปปิ้งนักปฏิบัติจำนวนมากก็จะเป็นอย่างนั้นนะคือคล้องแวะนะกับอารมณ์ต่างๆหรือผัสสะต่างๆที่เกิดขึ้นพอมีเสียงพอได้ยินเสียงนะมันก็ไปคล้องแวะกับเสียงนั้นเลยถ้าเป็นเสียงที่เพราะก็เพิ่มหลงไหลในเสียงนั้นแต่ถ้าเป็นเสียงรถยนต์เสียงคนพูดคุยก็ไปผักใส่ในข้องแวะไม่ว่าจะเข้าไปเสพชื่นชมหรือว่าผักใส่มันไม่ถูกทั้งนั้นนะอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นแล้วมันเข้าไปเป็นเลยเป็นผู้ยินดีในเสียงนั้นเป็นผู้ชังเสียงที่ได้ยินนั้นเห็นอย่างเดียวเห็นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นเห็นความใจที่เกิดขึ้นก็จะผ่านไปได้เห็นความชอบที่เกิดขึ้นในเสียงนั้นเห็นแล้วก็ผ่านไปได้แต่ถ้าเป็นเมื่อไหร่มันเป็นผู้ชอบและผู้ชังก็ขาดสติมันเห็นกับเป็นเนี่ยต้องแยกให้ถูกนะหลักการปฏิบัติการเจอสติข้อแรกคือว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นซึ่งมันก็โยงไปถึงข้อที่สองคือว่าถ้าเห็นถูกเนี่ยเห็นเป็นนี่มันก็จะใจก็จะเป็นกลางกับทุกสิ่งนะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ภายนอกหรืออารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกก็เช่นเสียงหรือว่าสิ่งที่มากระทบกายอาจจะหมายถึงอาหารก็ได้อาจจะหมายถึงแดดที่มากระทบกายส่วนอารมณ์ภายในนะก็หมายถึงความพอใจความยินดีความหงุดหงิดความชังความโกรธเราต้องวางใจเป็นกลางนะกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเราวางใจเป็นกลางเนี่ยอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าภายนอกภายในก็ทำอะไรไม่ได้เป็นเสียงที่ดังถ้าเราวางใจเป็นกลางกับเสียงนั้นก็ไม่ทุกข์นะจะเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์จะเป็นเสียงพูดคุยแต่ที่ทุกข์ก็เพราะใจมันไม่เป็นกลางกับเสียงนั้นใจมันมีความชังมีความรู้สึกผักใสอยากจะให้เสียงนั้นสงบเราปฏิบัติจนมากเราวางใจเป็นกลางกับอารมณ์ภายนอกไม่ใช่ได้ได้ยินเสียงพูดคุยกันนะข้างนอกก็แทนที่จะวางใจเป็นกลางก็เกิดความหงุดหงิดไม่พอใจแต่สมมติว่าเกิดความหงุดหงิดแล้วเนี่ยนะเห็นความหงุดหงิดนั้นมันก็ยังดีนะแต่ส่วนใหญ่ก็เข้าไปเป็นผู้หงุดหงิดทีแรกมันมองใจให้เป็นกลางก่อนคือมีความชังไม่พอใจพอความไม่พอใจเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าอารมณ์ภายในเกิดขึ้นก็แทนที่จะเห็นมันก็เข้าไปเป็นหรือว่าพออารมณ์ภายในเกิดขึ้นมีความหงุดหงิดเห็นมันก็วางใจเป็นกลางไม่ไปคล้องแวะกับมันไม่ไปกดข่มมันดูมันเฉยๆมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้การวางใจเป็นกลางสำคัญมากเลยแต่เพียงแค่ปฏิบัติมีวางใจเป็นกลางได้ยากเพราะว่าตั้งคงไว้แล้วว่าฉันต้องสงบ นะปรารถนาความสงบนั้นความมีความไม่สงบเกิดขึ้นไม่ว่าความไม่สงบภายนอกเป็นเสียงดังเสียงพูดคุยซุบซิบนินทากันก็จะไม่พอใจเพราะว่ามันไม่ตรงกับธงที่ตั้งไว้หรือว่าพอเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมานะก็จะไม่ชอบความฟุ้งซ่านนะก็จะพยายามปักสายกดข่มผลก็คือยิ่งฟุ้งหนักเข้าไปใหญ่ในทำนองเดียวกันยิ่งผลักสายเสียงที่ได้ยินยิ่งผลักมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งลังควาเรามากขึ้นเพราะทันทีที่เราไม่ชอบมันทันทีแล้วทันทีที่เราผลักสายมันก็แปลว่าเราเปิดโอกาสให้มันมาลังควาเราหนักขึ้นถ้าระวังใจเป็นกลางมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่พ่อไม่วางแต่เป็นการเพราะความตั้งใจที่จะไปกดข่มมันผักสายมันกำจัดมันก็เลยเป็นทุกข์แล้วก็ทำให้ยิ่งจดจ่อใส่ใจมันหนักเข้าไปใหญ่เวลาเราอยากเราเกลียดเวลาเราชังไม่ชอบแล้วก็ตามเนี่ยในใจอยากจะผักสายแต่ว่ายิ่งผักสายใจก็ยิ่งจดจ่อเสียงที่ดังใจไม่ชอบเดี๋ยวจะผลักมันไปแต่ไม่ยิ่งจดจ่อหนักเข้าไปใหญ่ทำให้เสียงดังขึ้นในความรู้สึกของเราบางทีก็พูดเบาๆนะแต่พอเราได้ยินใจแล้วก็จ่อที่เสียงนั้นแล้วก็รู้สึกมันดังขึ้นเรื่อยๆในความปฏิฆาก็จะมากขึ้นจนกระทั่งอาจจะลืมตัวเพราะว่าความกดข้องเราเดินไปว่าเขาว่าทำไมไม่หยุดพูดเสียทีบางคนอาจจะไม่ทำถึงขนาดนั้นแต่ว่าใจมันบ่นทำไมไม่หยุดพูดเสียทีทำไมไม่หยุดคุยกันเสียทีไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เห็นนะมันก็เป็นเลยนะแต่เป็นผู้หงุดหงิดแทนที่จะเป็นความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นในใจให้การวางใจเป็นกลางๆเนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านใช้คำว่ารู้ซื่อรู้เฉยๆคำว่ารู้เฉยๆนี่มันเป็นคำที่คลุมที่พูดมาทั้งหมดเลยก็คือเห็นรู้ก็คือว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นรู้เฉยๆคือไม่ผักใสแล้วก็ไม่ไขว่คว้ายึดติดจะเป็นอารมณ์ที่พอใจอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็แล้วแต่ก็รู้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรกับมันก็เหมือนกับนั่งรถทัวร์มองไปข้างหน้ามองไปที่หน้าต่างเห็นอะไรต่ออะไรก็ผ่านอย่างเดียวจะเป็นกองขยะหรือว่าจะเป็นสวนดอกไม้ชายหาดที่งดงามก็ผ่านอย่างเดียวไม่ลงไม่ไปคล้องแล้วหรือเมื่อเราดูสายหน้าที่ไหลผ่านหน้าเรามันจะมีกองสว่างผ่านม้าเน่าลอยน้ำผ่านมาหรือว่าเรือที่สวยงามมีของกินมากระเพื่อเหล่านั้นก็แค่เห็นมันเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปอันนี้เป็นหลักนะง่ายๆที่เราต้องจับให้ได้ถ้าเราจับหลักได้การปฏิบัติเราก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายการเห็นไม่พอใจเป็นหรือว่าวางใจเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าภายนอกภายในซึ่งรวมถึงเวทนาความเจ็บความปวดความเมื่อยความคันเราก็รู้วางใจเป็นกลางต่อมันไหนๆก็ทำยากนะ ในการที่จะรู้เฉยๆใจเป็นกลางกับทุกอย่างที่จริงถ้าว่ายังทำวางใจเป็นกลางกับสิ่งต่างๆก็ไม่ได้เนี่ยลองรู้สึกเป็นบวกกับสิ่งนั้นดูก็ได้เสียงที่ดังคนที่กำลังพูดคุยกันหรือว่าอากาศที่ร้อนนะเราก็มองมันในแง่บวกดูว่าเออนะมาช่วยฝึกเรานะให้เราเข้มแข็งหรือว่าดีนะที่มันไม่ดังกว่านี้ดีนะที่มันไม่ร้อนกว่านี้เวลาเรารู้สึกเป็นบวกกับมันเนี่ยนะมันก็ทำให้เราไม่ทุกข์เพราะสิ่งนั้นวิธีนี้นี่อย่าว่าแต่ใช้รับมือกับเสียงที่ดังเลยนะแม้กระทั่งเวลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นพอมองมาเป็นบวกนี่ก็ทำให้อยู่กับมันได้ถ้าบางคนเป็นมะเร็งนะเขาก็ทำใจให้เป็นบวกกับมะเร็งแผ่เมตตาให้ก้อนมะเร็งคุยกับก้อนมะเร็งว่าอย่ารบกวนกันเลยเวลาจะนอนก็ร้องเพลงกล่อมมะเร็งให้หลับไปด้วยนะจะได้ไม่มากวนกันกล่อมมะเร็งก็กล่อมลูกมีบางคนเป็นโรคสะเก็ดเงินนะปวดมากแต่เขาก็ไม่ได้ใช้ยาเขาวางใจให้เป็นบวกกับให้โรคสะเก็ดเงินเวลาทำบุญก็บอกกับสะเก็ดเงินว่านี่ถ้าเธอจะตายก็เอาบุญกุศลนั้นไปด้วยนะแต่ถ้าเธอจะอยู่เธอต้องระวังนะเพราะว่ายาที่ฉันกินมันแรงมันอาจจะเล่นงานเธอได้ก็บุญกับสติเงินแบบนี้เขาก็สามารถจะอยู่กับมันได้โดยที่ไม่ได้ใช้ยาระงับปวดเท่าไหร่ทั้งที่ปวดมากแต่ว่าอยู่กับมันได้เพราะว่าวางทำใจให้เป็นบวกกับมันก็สามารถจะอยู่ร่วมกับโรคได้อย่างสงบสามารถจะอยู่กับความปวดอยู่กับทุกขเวทนาได้โดยที่ใจไม่ทรมานทุกขเวทนาเป็นเรื่องของกายนะทุกทรมานเป็นเรื่องของใจคนที่เจอทุกขเวทนานี้ถ้าหากว่ามองมันในแง่บวกใจก็ไม่ทุกข์ทรมานหรือว่ามีโรคภัยแท้เจ็บรังควานแต่ว่ามองมันรู้สึกกับมันในทางบวกก็อยู่กับมันได้ปวดแต่กายใจไม่ปวดบางคนโดนฉายแสงคนอื่นนี่แพ้จนกระทั่งอาเจียนผมร่วงไม่ไหวแต่บางคนนะมีคนเป็นหัวหน้าพยาบาลต้องได้รับการใช้แสงในโดสในปริมาณที่สูงรวมทั้งเคมีบำบัดด้วยนะซึ่งคนส่วนใหญ่แพ้มากแต่เธอก็ไม่รู้สึกแพ้เท่าไหร่คนก็แปลกใจว่าเธอทำได้อย่างไรนะมียีนดีหรือเปล่านะถึงไม่แพ้เธอบอกไม่เกี่ยวเลยนะแต่ว่าเธอทำใจว่าเวลาฉายแสงก็นึกว่ากำลังได้รับแสงสว่างเวลารับเคมีบำบัดก็นึกว่ากำลังได้รับน้ำทิพย์ให้เธอวางใจเป็นบวกนะกับสิ่งเหล่านี้พอใจเปิดรับสิ่งเหล่านี้ร่างกายก็เปิดรับด้วยคือไม่ต่อต้านแต่พอถ้าเกิดว่าใจมันต่อต้านยังไม่ทันฉายแสงเลยใจก็ต่อต้านแล้วก็กลัวพอแล้วการฉายแสงเข้าไปก็แพ้ทันทีเลยเพราะว่าร่างกายมันไม่รับมันไม่ยอมรับร่างกายไม่ยอมรับก็เพราะว่าใจมันไม่ยอมรับตั้งแต่แรกเจอเคมีบำบัดมันก็แพ้ เนี่ยถ้าใจไม่รับนะใจต่อต้านนะร่างกายก็ต่อต้านตามไปด้วยแต่พอใจยอมรับร่างกายก็ต่อต้านน้อยลงก็รับได้มากขึ้นนี่เป็นตัวอย่างคนที่เจอสิ่งหนักๆนะแต่พอน้อมใจให้เป็นบวกกับสิ่งเหล่านั้นความทุกข์ทรมานก็น้อยลงสิ่งที่เขาเจอนี่มันเรียกว่าหนักหนากว่าที่เราเจอมากมากในการปฏิบัติพวกเราไม่ได้เจอถึงขนาดนั้นเราจะเจอแค่แดดร้อนเสียงดังนะแมลงรบกวนแต่ถ้าเกิดว่าใจเรายังวางใจยังไม่รู้จักวางให้เป็นเราก็จะยิ่งทุกข์ทรมานอาจจะทุกข์ทรมานกว่าตัวอย่างคนที่พูดมาสิทั้งที่ไอ้ที่เราเจอนี่มันเบามากแต่พอใจมันต่อต้านแล้วเนี่ยไอ้สิ่งเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นต้องวางใจนะอย่าวางใจเป็นกลางกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้สิ่งที่มารบกวนอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในที่เป็นลบถ้ายังวางใจเป็นกลางไม่ได้ก็วางใจลองทำใจให้เป็นบวกดูแต่บางคนบอกว่าโอ๊ยทำใจเป็นกลางยังไม่ได้จะทำให้เป็นบวกได้ยังไงก็จะใช้อุบายแล้วก็แล้วก็ตามนะแต่ว่าอย่าให้ใจมันเป็นลบก็แล้วกันนี่ถ้าเกิดว่าเราวางใจเป็นกลางได้ในการที่จะรู้เฉยๆรู้ซื่อๆต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าภายนอกภายในมันก็ไม่ใช่เรื่องยากมีความเครียดเกิดขึ้นมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นเพราะว่าใจมันเกิดไปต่อต้านแต่ว่าถึงแม้ความโกรธเกิดขึ้นแล้วความชังเกิดขึ้นแล้วนะก็ยังสามารถที่จะวางใจเป็นกลางหรือรับรู้มันด้วยใจที่เป็นกลางได้รู้เฉยๆก็ได้แม้ว่าตอนแรกจะพลาดไปตอนที่เกิดภาษาตอนที่เกิดการกระทบขึ้นหูได้ยินเสียงนะหรือว่าร่างกายนะไปต้องกับแสงแดดหรือแมลงที่มารบกวนเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเกิดความชังขึ้นมาก็ยังมีโอกาสที่เราจะวางใจเป็นกลางต่ออารมณ์ภายในที่เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราปฏิบัติได้ถ้าสติเราไวนะแม้แต่ตอนที่เจอหรือกระทบกับอารมณ์ภายนอกเนี่ยมันก็จะสามารถจะเป็นกลางได้เลยยุงกัดก็มันก็กัดไปนะเจ็บก็จริงแต่ว่าใจก็ไม่ได้เป็นทุกข์มันบีบมันว่อนก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจมันถ้าเรารับมือกับอารมณ์ภายนอกได้ในการที่จะรับมือกับอารมณ์ภายในมันก็ทำได้ง่ายแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องจับอีกข้อให้ได้นะคือว่าไม่ส่งจิตออกนอกกลับมาตามดูรู้ทันใจข้างในไอ้ตอนที่ได้ยินเสียงดังเสียงพูดคุยหรือว่าแมลงบินสังเกตรู้ว่าใจเราไปอยู่ที่ไหนใจเราส่งออกไปข้างนอกแล้วไม่ได้กลับมารู้ทันจิตใจตัวเองในขณะที่ใจบ่นพึมพำข้างในว่าทำไมก็ไม่หยุดพูดเสียทีทำไมก็ไม่หยุดคุยเสียทีทำไมมันร้อนเหลือเกินทำไมฝนไม่ตกทำไมลมไม่มาระหว่างที่บ่นอย่างนี้เนี่ยเคยกลับมาดูใจหรือเปล่าว่ามันกำลังมีความไม่พอใจเกิดขึ้นทำไมไม่ถามใจตัวเองว่าถามใจตัวเองว่าเมื่อไหร่จะหยุดบ่นเสียทีได้แต่ไปเพ่งหรือส่งจิตออกนอก แล้วก็บ่นพึมพำว่าเมื่อไหร่ก็จะหยุดพูดเสียทีแล้วคนที่กลับมาดูใจเนี่ยเขาจะไม่บ่นอย่างนั้นแต่ก็จะถามใจไปว่าทำไมไม่หยุดบ่นเสียทีแล้วคนที่ส่งเสียงนอกเนี่ยจะเข้าแต่ถามเข้าแต่บ่นว่าทำไมพ่อไม่หยุดพูดเสียทีนี่คือที่สายคนที่ส่งจิตออกนอกแต่คนที่กลับมาดูใจนี่เขาจะถามไม่ใช่ถามอย่างนั้นเขาจะมาถามตัวว่าทำไมถึงไม่หยุดบ่นสักทีทำไมถึงไม่วางใจเป็นกลางกับเสียงเหล่านี้สักทีเราไปถามอย่างนี้บ้างหรือเปล่าหรือได้แต่เรียกร้องให้คนอื่นเขาหยุดส่งเสียงนะหยุดพูดหยุดรบกวนนะถ้าเกิดว่าเมื่อจะส่งเสียงนอกเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็จะทุกข์เพราะลืมที่จะมาเห็นอาการของใจที่มันเป็นลบต่อเสียงเหล่านั้นถ้ากลับมาดูใจเนี่ยมันก็จะรู้ไอ้การรู้ซื่อๆรู้เฉยๆเนี่ยนะมันก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากแต่พ่อไม่พ่อหมดแต่ส่งจิตออกนอกนี่แหละไม่กลับมาดูใจตัวก็เลยถูกความทุกข์นะความเครียดนะความหงุดหงิดความขัดใจนี่เล่นงานถ้ากลับมาดูใจนี่มันจะมีสติไหมแล้วก็ไม่ปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้มาเล่นงานจิตใจได้จะดึงจิตออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นเห็นมันจะไม่ก็เป็นการกลับมาตามดูรู้ใจเป็นหลักการสำคัญเลยนะของการปฏิบัติงั้นถ้าเราหมั่นมาตามดูรู้ใจของตัวแล้วก็รู้จักวางใจเป็นกลางต่อกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเพราะอารมณ์ภายในนะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รู้เฉยๆไม่ผักใส่มันเลยทำให้เราสามารถที่จะเห็นและก็ไปเป็นได้หลักการปฏิบัติมันก็มีไม่กี่อย่างนะแต่ถ้าเราเป็นเน้นถ้าเราจับหลักไม่ได้เราก็จะไปเน้นที่รูปแบบหรือว่าไปพยายามไปเพ่งทำอะไรสารพัดเพื่อที่ควบคุมจิตให้มันหยุดฟุ้งซ่านนะซึ่งก็ยิ่งเท่ากับทำให้ความเครียดนี่เพิ่มมากขึ้นเราปฏิบัติขยันอย่างเดียวไม่พอนะต้องจับหลักให้ได้ด้วยงั้นถ้าจับหลักให้ได้เนี่ยการปฏิบัติจะเป็นเรื่องง่ายเหมือนกับเรียนหนังสือนะเรียนหนังสือเนี่ยถ้าจับหลักวิชาที่เรียนไม่ได้เนี่ยการเรียนจะกลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเพราะต้องอาศัยการท่องจำอย่างเดียวท่องจำกับพื้นตะพื้นเลยท่องทุกวิชาไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาประวัติศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ท่องมันกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อขึ้นมาการเรียนไม่สนุกเลยเพราะจับหลักไม่ได้ท่องมากๆก็ท้อท่องเท่าไหร่ก็ท่องก็จำไม่ได้ก็ยิ่งท้อเข้าไปใหญ่แต่ถ้าจับหลักได้มีการเรียนจะเป็นเรื่องง่ายเพิ่มสนุกขึ้นอีกนะเพราะว่าในสิ่งที่เรียนมานี่สามารถที่จะมันเข้าไปในกรอบนะที่เราคิดขึ้นมาได้การเรียนเป็นเรื่องง่ายถ้าจับหลักได้ถ้าจำไม่ได้การเรียนก็เป็นเรื่องยากฉันได้ก็ฉันนั้นการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าจับหลักได้มันก็เป็นเรื่องง่ายถ้าจับไม่ได้นะแม้จะขยันแม้จะขยันแม้จะท ำเต็มที่ยังไงก็กลายเป็นความทรมานอย่างพระโสดาพระโสดานี่เป็นพระในสมัยพุทธกาลที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติมากเรียกว่าใจเต็มร้อยกับการปฏิบัติแต่ว่าจับหลักไม่ถูกเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนยิ่งเดินก็ยิ่งเครียดเดินจนเท้าแตกเดินไม่ได้ก็คลานทางเดินจงกรมนี่เป็นเลือดแดงฉานเลยเพราะว่าเลือดไหลเดินขนาดนี้ก็ยังไม่บรรลุธรรมก็รู้สึกท้อมากคิดว่าชาตินี้เราคงเอาดีทางการปฏิบัติไม่ได้อยากจะศึกษาลาเพศไปพระพุทธเจ้านี่พอรู้ก็เสด็จมาแล้วก็อธิบายโดยประมาณพินนะพินสามสายเพราะว่าพระโสดานี่แต่ก่อนนี่เคยเป็นนักดนตรีลืมบอกว่าพระโสดานี่นะเป็นคนที่เท้าเนี่ยนะเป็นพวกสุภุมารชาติเท้านี่บอบบางเดินจงกรมไม่ทนเหมือนคนอื่นเดินไม่นานก็เท้าแตกเท้าแตกก็ยังไม่เลิกเดินก็เดินไม่ได้ก็คลานแล้วอย่างที่ว่าพระเจ้าก็แนะนำนะอุปมาถึงการปฏิบัติการถึงการเล่นดนตรีเพราะว่าพระโสดานี่เคยเป็นนักดนตรีดีดพิณสามสายพระเจ้าก็อธิบายว่าเนี่ยถามพระโสดาว่าเนี่ยพิณนี่ถ้ามันถึงให้ตึงเนี่ยเล่นเพราะไหมพระโสดาบอกไม่เพราะถ้าขึงหย่อนไปเพราะนะก็ไม่เพราะจะทำอะไรเนี่ยเพราะก็ต้องขึงให้พอดีพอดีพุทธเจ้าต้องการบอกพระโสดาว่าท่านวางใจไม่ถูกท่านวางใจแบบเครียดเกินไปพอวางใจไม่ถูกวางใจเครียดเนี่ยแม้จะขยันแค่ไหนก็ไม่ได้ผลแต่พอพุทธเจ้าอุปมาแบบนี้ประสงค์นั่งเข้าใจแล้ววางใจให้พอดีพอดีปรากฏว่าไม่นานก็บรรลุธรรมก็คือขยันอย่างเดียวนี่มันไม่พอนะขยันแต่วางใจไม่ถูกมันก็ทำให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติได้คือทำให้ท้อไม่อยากจะปฏิบัติแล้วอยากจะศึกษาลาเพศแต่พอวางใจให้เป็นนะวางใจพอดีพอดีก็ผลของการปฏิบัติก็บังเกิดอันนี้ว่าจับหลักได้พอจับหลักได้มีการปฏิบัติก็กลายเป็นเรื่องง่ายแต่จับหลักไม่ได้หรือเข้าใจผิดนี่ทุ่มเทเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลแต่เพียงอย่างเดียวถึงไม่ก็ไม่พออันนี้นี่เขาเรียกว่าต้องขยันแต่พอดีต้องวางใจพอดีภาษาพระเรียกว่าวิริยะสัมปทานคือความเพียรแต่พอดีถ้าทำด้วยความคิดอยากที่จะเอาจะเอาอันนี้ก็การอุปสรรคต่อการปฏิบัติได้อันนี้คนเราเรียกทางสายกลางนะทางสายกลางนี่มันคือมัชฌิมาปฏิปทาแต่ว่าอันนี้ที่พุทธเจ้าแนะนำพระโสดานี่เน้นให้ทำความเพียรแต่พอดีความเพียรในที่นี้หมายถึงการวางใจพวกเรานี่ถ้าเราจับหลักไม่ได้จับหลักไม่ถูกการปฏิบัติก็ทำให้มันก็เนิ่นช้าไปแล้วก็อาจจะท้อถอยได้ง่ายๆเพราะว่าทำเท่าไหร่ทำเท่าไหร่ก็เหมือนกับหัวชนกำแพงอ่ะละทำเนื้อเบื่อทำนี้กลับครับ